Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 อดีตการของกริยาช่วย لقد توجب علينا أن نسقي الورود เราต้องรดน้ำดอกไม ้ لقد توجب علينا أن نرتب الشقة เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต ์ لقد توجب علينا أن نغسل الصحون เราต้องล้างจาน هل قد توجب عليكمأن تدفعوا الفاتورة. คุณต้องจ่ายบิลด้วยหรือเปล่า هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول. คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة. คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่าม น الذي قد توجب عليه أن يودع ใครต้องการลาจากกัน มน الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت ใครต้องการกลับบ้านก่อน มน الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار ใครต้องนั่งรถไฟ لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. เราไม่อยากอยู่นาน لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. เราไม่อยากดื่มอะไร لقد أردنا أن لا نزعج. เราไม่อยากรบกวนคุณ لقد أردت أن أتصل بالتليفون. ตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท ์ أردت أن أطلب سيارة أجرة. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี ่ أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا ดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซ่า